Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christy Nitsu is the Hitmaker. Christy Nitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss FM. Suntem cu doar o oră înainte de miezul nopții. Sunt Cristi Nițu și deci este momentul să începem o nouă ediție Hitmaker plină cu hituri fresh ca de obicei. Iată și prima piesă din programul meu de azi. Ascultăm Get Lucky, Daft Punk și Pharrell. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Big boy, my own desire. If you feel there is no love,

Dacă vrei un dat de palma, dacă vrei un sărut, o mărțișoară și apoi ce mai vrei tu. Nu mă poți refuza, o fără dragostea mea. Dacă vrei un dat de palma, dacă vrei un sărut, o mărțișoară și apoi ce mai vrei tu. Nu mă poți refuza, o fără dragostea mea. De senzualitate pentru voi în această noapte la Kiss FM. Ami a fost cu Otra Vez. Hiturile fresh continuă să vină în difuzoarele voastre. Crash, Alexandra Ungureanu și Glens, Iubire de vară. Imediat după aceea, Puia, Don Baxter și Connector, Bagă bani. Inima, inima, inima.

Cristinițu, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Imediat după miezul nopții vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almud, iar acum ultimul hit lansat de Ina, Be My Lover. Bye bye, ciao. Done. get close to my lips, lock you up in my kiss. Tell me you will be mine tonight. You will be mine tonight. Christy Itzu is the hit maker.